بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، چار دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا پاتے ہیں بہارا۔ پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا سارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، ہے تمہیں ماں ایک ساعت دنیا پر، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ شام کیسے کیسے مکین ہو گئے نا مکان، کیسے کیسے ہوئے نام ور بے نشاں، کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان، کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو زیر زمین۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ لندنوں پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا۔ دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا حسن تیرا خاک لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جنگلیاں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جواری تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خود کو یوں دوزخ کا مت ایندھن بنا۔ چھوڑ دو اے تاجروں کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا۔ مت کسی کا حق دبانا، رکھ لو یاد، سخت تر از حق رب حق العباد۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ بدگمانی جھوٹ غیبت چغلیاں، چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں۔ سود و رشوت میں نفوست ہے بڑی، نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی۔ چھوڑ دے ٹی وی کو، وی سی آر کو، کر لے یوں راضی شہ ابرار کو۔ اے میری بہنوں صدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو۔ سنتوں سے بھائی رشتہ جوڑ، تو نت نئے فیشن سے منہ کو موڑ۔ تو جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہ دل داد شعر ہوئی رہے گا، نہ گرمی دعش ہو رجوئی رہے گا۔ نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے، نہ کوئی رہے گا۔ رہے گا تو ذکرے نکوئی رہے گا۔ جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا